Tankınız ne güçlü ne güçlü, yüz insanı ezer geçer. Tankınız ne güçlü ne güçlü, yüz insanı ezer geçer. Ama bir kusurcu var, ama bir kusurcu var, sürecek insan ister. Uçağınız ne güçlü ne güçlü, fırtınadan tez gider, filden zorlu. Uçağınız ne güçlü ne güçlü, fırtınadan tez gider, filden zorlu. Ama bir kusurcu var, ama bir kusurcu var, insan ister başına. İnsan neler yapar neler yapar, bilir uçmasını öldürmesini. İnsan neler yapar neler yapar, bilir uçmasını öldürmesini. Ama bir kusurcu var, ama bir kusurcu var, bilir düşünmesini de, bilir düşünmesini de.